الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سورة النجم قمر رحمن واقعة تسلور صورتوں یو باب دے پدی کے سنگ جذبات دا قیامت کئی اور سارا رد شفاعت قہری اور نب شرک فی البرکات ہم سلور اور صورتوں کی جی نجم او قمر رحمان او واقعہ دے نبی شرف البرکات رد شفاعت قہری کی سورت نجم کی تصدیق در رسول ذکر کی اول تغد و معجزی ذکر کی چمعراج دے ابھی اور پسی پر دو قسم مشرکان رد کی چ عباد صالحین اللہ سر شریک کریو او ملائک یہ دو قسم مشرکان باند رد کی ابیا دلیل عقلی و تسلی پیغمبر نے ذکر کی ترغیب قرآن تھا فأعرض عن من تولى اور آخر کی بیا زواجر کا سورج تور پشانتے ذکر شو والنجم اذا ہوا گواد استورے کلچ اخکت رازی دا اسمان نا فدی گواد چداس پیغمبر تا وحی دا آسمان ناراضی دا وحی ام دستوری پشانتا خلق لرنا کی خلق تلارخی سبب دا ہدایت تے ذکر دا وحی مثال دستوری سرور کو گواد استورے ستا پا صداقت باندی کلج دیخ کترازی ما ظل صاحبکم وما غوان چی خلقو ندے خطا شوے دا مرگر استاسو پیغمبر استاسو او ندے گمراہ شوے ظل او غوا دیکھ دا فرق دے ظل دیتوی چلاری و بندتن غلط شی کوک شی خلقوی دلاری نا خطا شو او غوا غوایت دیتوی چاڑو لار نئی بالکل لار نہیں د سرار دوارا خبریں اکڑی چری پیغمبر کے دوارا قسم غلطے نشتا نہ تو صحیح لارے نہ کوک شوے دے اور نہ بے لارے شوے دے چاڑو لاری ہے نہیں ما ضل صاحبکم وما غوا نہ دے خطا شوے دا صاحب ستاسو چتاسو تو شاعر و ساحر وائے اور نہ دے بیلاری شوی دیم وما ینطقان الہوا خبری نکی دخوایشنا زگا قرآن و سنت نہ خبری کئی اگر قرآن و سنت نہ چی سیوائی نو آگے طولتا ہوا و خوایش ویلی شکن انہو اللہ وحیون یوحا ندی دا قرآن و سنت مگر وحی دا چی دا تکی دیشیم دا خپل خبر اخو ندا ادا واحد تچارا وڑی دا علمہو شدید القوا تعلیم ورکڑے دتا غبی جبریل چڑیر سخت و قوتن والدے دیر قوتن ایدی فیو زربان دی ملکونا اچتی تر اسمان پورے بیار اخلاسی شدید القوا دے زو مر رہ خاوند حسن دے فستوان دے برابر شو نبی علیہ السلام تا چکل اول وحی روڑا غار حرا کی نبی علیہ السلام ناستو اور جبریل پی پڑمبیر وز وحی روڑا راغی وحی طریقہ داوا کہ فستوا پیغمبر تا بالکل مخامخ شو وہو بالافق الاعلی ودا جبریل پا کنارا اچتا دا آسمان ثم دنا فتدلا بیا رورو را کوزیدو نورانیز دیش نبی علیہ السلام سرانیز دیش داسی سمران دازیو فکان قاب قوسین او ادنا شپان دازا داغ دو لندو یا دین ام زیاد نزدی لندی خلق پی غشی ولی عربو چی بروغ کولا دو لندی بے یو بل سر جخ تکڑ چی دی روغ اوشی نو دمونگا روغ آدھا چی جخ تی بیکلی نو بس داغی یو قوسین دی یو بل قابین دی اگا کگا لخت چینو اگی تا قوس ہوئی او چی اگا مزی و تا تللی نو اگی تا قاب ہوئی نو چی قابین یو زیشی نو دا قوسین یو بل سر دیر فاصلہ نہیں بیا کرنا قوسین دا یو بل نلک گنتی آخوا دی کوئی دا قسی جبریل نبی علیہ السلام سر دا سرانی زیشی قاب قوسین پشان دا اگا دو لندو او ادنا بلکہ دینوم دیر جوخی ایک زان سرا حضور ولورکو چی اقرا فاوحا الی عبدہ وحی کڑیوا اللہ خپل بندتا دا جبریل پا ذریعہ باندی ما اوحا اگا چی وحی کڑی دار چہر چاہتا معلوم دن چی اقرا بسم ربک اللذی خلق ما کذب الفؤاد ما رعا دروغ ندی ویلی زلد پیغمبر چسی لی دلی دی جبریل لی دلی کنا ابی اویلیو چی ماولی دو دروغ یندی ویلی اب تمارونو والا مایرا تاسو شک کوئے پا دباندی پاغسو چی دلی دلی دی اگر اس کو راضی کنا چی میراج تتلیو نجنتو دوزخو دار سیولی دل حلق باقی شک کو چی ندا دے دروغ ہوئی جبریل یہ لیدلیو علتا کی پڑیر ناشنا شکل کی ولقد رآو نزلتا اخرى یقینا لیدلیو دو جبریل لرا یو بلزل فاپ از مکنو ها بلزل بیا پا برا اسمانونو دا پاسو عند صدرت المنتحا دا اسمانونو او اسمانونو دا پاسا چغیتا سدرۃ المنتہا ہوئی سدرا دبیر ونوا ارزے کے جدا سے ارشکل ناشنا و پانیو سانگی ارس سدرۃ المنتہا ادا سے وچی دا سونی دا پتنگان پہ فارشیو پاغونه باندې ډیر لوی رشو چې کاتبو ته تان تاوی دا سونی پتنګان دی هغه ټول ملائکو چې نبی علیہ السلام لیدل په هغه مقام کې عند جنۃ المأوى دغه سدرۃ المنتہا سره هغه جنت ته چې خلق بو ته ځي زید و سیدو د خلقو هغه جنت دی کنه هغه د وہ آسمان دا پاس دے اد عرش دلان دے دے اد یغشا صدر تما یغشا یاد کا آغا چپٹ کو آغی ونی دا بیری لرا آغا سو چپٹ کڑے ہو ناشنا ناشنا رنگو نو نبی علیہ السلام بلی دل دا ملائکو ما زاغ البصر وما طغا ندے کوک شوے نظر دا پیغمبر او نتینا اوڑی دلے دیم ورد چی یوشی تا گوری نو علب ایوینی چی مخت نبل پل نارے چی مخت یو پل بل پل بیا خونشی لی دے او یادا سی چی نظر تینا آ پل وارے نبی ام نشی لی دے سم اللہوی نو پیغمبر پل نظر بل پل آلو لی دے ما زاغ البصرو ندے کوک شوے نظر دا غوز جبریل نامات وغام او نتینا آپ اللہ اوڑی دلے دے چیغا دلتی ہو تو آغ پل لرے گوری نخی برابر لی دلے دے کنا لقد رآ من آیات رب الکبران ویلی دل اغا نخی او نشانی د خپل رب دیر لوی نخی نشانی د رب سدی جبریل دے دا دیر عظیم نخی دا اللہ دا قدرت دیلی دلیو اصل کی دیر خلق کوئی اللہ لی دلیو لیکن اگر کو خوراغلی چ اللہ سوک نشی لی دے دلتا قیامت کی ولی دیشی دلتا چی سمر دلی دو خبردن ٹول دے جبریل سرا لقد را آہو جبریل تین امراد دے زکمخ کی ذکر روشکن چالمو شدید القوا دا خود اللہ شان ذکر شو دا پیغمبر تصدیق ذکر شو دا قرآن تصدیق ذکر شو چ اللہ و تدا قرآن پدا سے طریقہ ورکڑے دے چاول میں معراج تبوت لو ابیا و جبریل راتو اس دین پسو داغ مشرکین رد کئی شرید اللہ بندیان اللہ سر شریک کریو ابرائے تم اللہ تول خبر را کہ ماتے مشرکانو دخل خدایانو چیو تتا سلات وائے چی دا دیر لوی سخی دے سخی سے وہ لات سخی و توی بولی بخاری وی لط السویقا دبا غڑی و ستوان گڈول او حاجان لبے ورکولو نور سخیو دا دا مکی والا خدایو اغیزان لکھ وکڑو چی دا بزمون گئی ولی عزان او بل خدای ستاسو چی عزادی دا دا بنو غطفان و توی دا اغی قبلیو و نوا و غیب تعظیم کو ناس کو و منات الثالثت الاخران او غمنات دریم دا پا کلا بلی منات دا دا توائف والاو یا بنو خزاع اگی برات لیو دا یو گٹوا شکلیو لیو دا زنانا جوڑ کریو او غی سر بے قل اخان علالولو منات الثالث والا او غی کی با جنی سو پیریو پا کی اگی با خبر کولی علیکم الذکر ولہ الانثی ایستاس دا پار ناری نفخ دی اللہ لہم زنانا ملائکو چدا دا اللہ علی زنان تلک ایزن قسمت انزیزا دا تقسیم دیر دا ظلم دی ان یہ اللہ اسماؤن سمیتم وانتم واباؤکم ندی استاس دا خدایان مگر تش نمو ندی استاس والے خیدی استاس مشرانو ندی نازل کر اللہ پا دیبان اس دلیل ان یتبعون الا الظن ندی روان دا مشرکان مگر پا گمان پسی وما تحوی الانفس او چی زنی سغواری بس نو چی نفسون سغواری خوخی نو آگا کار کئی نو کزلو تاوی چی دی لات تا سجدو کا نوبا کی منات تاو کا عزا تاو کا حبل تاو کا داو تا زلو غواری داو ما تحوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ يَقِينًا رَغْلِي دِيتَا رَخْبَلْ رَبْنَا يَوْعَزْوِيمِ هِدَایَتْ وَتَرَاغَلِهِ فَغَيْ پْرِخُو دُو چاہا قرآن لے ام لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا اید انسان دا پاردہ اختیار شتا دے مَا تَمَنَّا چی دے سو غواری ناغب ازو دا پار فیض منی دے اختیار و لشتہ دے ما تمنا چی بس تا سخوخی نوارا کوا کدلات منات عبادت کئی کو ملائکو تدا اللہ لنوائی کبر بننا بائن تواب کئی بس چی ستا سخوخی نوارا بکئی دا اختیار اللہ ور کردے نا دا غددان لپا زور اختیار ثابت کردے فللہ الاخرت والاولا فاللہوی خواب تب خبر شد اقبل عملنا دکہ چی آخرت ہم زما دے دنیا ہم زما دا دا رد پو مشرکینو آغا چی دا عباد صالحینی اللہ سر شرک کریو نیکان خلق اس رد کی پاغ مشرکینو چی دا ملائکو عبادت بے کاؤ وکم من ملکن او دیر ملائک دی پاسمانونو کی لا تغنی شفاعت ہم شیعہ اس پیدا ونشکو ورکول چالا شفاعت دی ذرہم الا من بعد ان يأذن الله، ومگر پس داری چل اجازتو کی قیامت کی، او اجازت بچا لکی لمن یشاء اگر چل چل اللہ خوخی ویرضا، او اللہ تن رضا شوی، اللہ پا ایمان رضا کی کنا خس گناونا بتشیونو اللہ با اجازتو کی چیزے شفاعت والا کوئے کنا بے شکا کسان چی یقین کی پاخرت باندھے لیسمون الملائکۃ نمونک دی ملائک لا تسمیت الانسا نمونا دا زنانو ولی دی پخپل خیال کوئی چی کنا دا ملائک طول زنانا دی کنا راغسی نمونے والی اقی دی عزا دیم یو قسم نسبت ملائکو تکاو نشتے دی لپدی خپل خبر بان سا علم ندی روان مگر پا گمان پسی او یقینن دا گمان چی دے لا یغنی من الحق شیئا دی سر حق نسابتی گی پا گمان سر گمان خود دلیل ندے پا دین کے خواہ چی تو ایز ما دا سی گمان دے نو زن او گمان لا یغنی من الحق شیئا دی نشی ثابتو لے پا حق کی ذراؤں فآرز عن من تولى عن ذکرنا تمخواراو دا غچانا چه اغم حلولی زمون دا قرآن نا چه اغدوم را بدبخت تاری کنا چه اللہوی زمان دا ذکر نیم حلولی تتن هم مخواراو کنا دے سزاش وکنا ولم یورد الا الحیات الدنیا و نور سنواری صرف جون دا دنیا واری ذالک مبلغهم من العلم دا دنیا مقصد دے دا طول خلق و دا قبل علم نا دی چه سمر علمون کئی اسم رضان زیتا رسی کنا دا ٹول دا دنیا دا پارا حالکہ سلہ دم را دیر تعلیم کہے ورپسی بل پل لارے دا دنیا دا پارا کئی کنا ذالک مبلغهم دا دنیا دا دی مقصد دے او دا دی مطلب دے من العلم دا علمنا کسوک دنیای علم کئی کسوک دینی علم کئی وہ بس مقصد دائی چنو کری پیداشی او تنخواہ اخلو بس دنیا ہم ددید پارا اوکڑا دنیا ہم ددید پارا اوکڑا درے مقصد دے اللہ حضور دمر کمزور مقصد ان ربک هو عالم بے شک رب تا خپوئی کی پہال لاغا چاچی گمراہ کی تو صحیح لارے او خپوئی کی پہال لاغا چاچی ہدایت والا دے خاص اللہ لردی اغسچ پاسمان کی دی اغسچ پزمکہ کی دی لیجزی اللذین اساؤو بدل بور کی اللہ اگر خلق لے چھے عملی دیر بد دے اساؤو گناہو نے کری دی نو بدل بول ورکی بما عملو پاگ عمل چکڑے دے اب بدل بور کی اگر کسان در احسنو چیغی دنیا کے خیستا عمل کرے دے بالحسنہ پا جنت اللذین آداغ کسان دی یجتنبون کبائر الاسمی کسان بچ کی دلوی گناہو ننا شرک دلوی گناہ دے بدتو والفواحش ادنور بی حیائن اللہ لمم ہوں مگر آغا خیالات چی دی اگر اللہ معقوی اسے خیال راشی زلطا وسوس راشی بے اختیاری فاغی اللہ سکننی سی معقوی ہے ولی ذکر معقوی چی ان ربک واسع المغفرہ یقیناً رفتا دیر فراخ دے بخشش داغو وہ آلو بکم آغا پتا سو خپوئی گی دا دیر مخکنا پی جنیم از انشاکم من الارضی کلجتا سو را پیدا کولے دزمکنا دا آغا وقت خبر دے پتا سو باند بیا و از انتم اجنتن کلجتا سو بیا پٹوے فی بطون ماتکم پگیڑو دمین دستا سو کی نمستا سنا اللہ خبرو نہ چدور مخ کی نظر بان خبر دے پوئی گی کا نا نقبل صفائی سے لٹوئے فلا تزکو انفسکم صفائی مکوئے دخبل زاننو تزکیہ حضور بان نقبل صفائی کوئے هو عالم من اتقا اللہ خپوئی گی پاگا چاچے سوک پرزگار دے یری گی دا اللہ نام اللہ ویلو چی زبد استاد صفائی کو مخا بل اللہ یزکی من یشاو اللہ بسنگ صفائی کی بس بندہ تووی چی دا کلمہ ہوا ہے ایمان راوڑا زما تابدار شاہ جدے امن لنو بس پاک شو بل اللہ یزکی من یشاء اللہ دا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دید پارے چدا خلق زان پاک کی کن اچھ بغیر دا دین اینو اسی صفائی نشتا دیتا افرائیت اللذی تولا زجر دیو اگد لگا سنگی سورہ تور کی ذکر شو آیا تو وینے گا بندہ چمخ وارو دا قرآن نا وآتوا قلیلا دیر لگی وحی ورک دین لہ وآتوا قلیلا سلگ ون دی وحی ورک یا سلگ مالی خرچ کو وآکدا ابی استرش سلگ روز شپی سمنزونا و دسونا و سبقونا وی او آکدا ابی استرش الور بس پمخا فاللاوی دا نور بولا سوک کئی د چې لږې ورځې کې ځان خلاص کړه که نه چې بس دغه راله ډېره ده دا پاتې عمر چې دی دې کې بس نه کول غواړي آئنده علم الغیب د سره د غیب علم شته دی فهو یره چې دی ویني خپل نجات چې زه بری شوم زه جنتی شوم داسې شته به که نه ښه چې هغې څه موده ځان وکړي را وکړي نو بس بیا چوټي کی دغرا ڈیرا رکھنا دور ہوئی نشکولے فہو یرا دیکھ پل زن وینی پل نجات وینی پہل میں غیب کی ام لم ینبأ یا دے نہ دے خبر کرے شوے بما پاغی مضمون باندھے فی صحف موسیٰ چپ کتابوں نو دے موسیٰ علیہ السلام کیو او دے ابراہیم علیہ السلام کیو الذی وفا اگر ابراہیم علیہ السلام چد اللہ وعدے پورا کڑی وان تعریف کتابوں کے کما مسالہ وا چدے تے نہ دے خبر چ خبر یہ کتے نہ چے تو گو باسی او عمل شروع کی او دبل چا پتا میں نہیں چ زما پلار نکو کنا دیر لوی لوی خلق تیر شوے دے زما ساجت تے نوی دے ابراہیم علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام پا کتابوں کے دا خبر وا چ اللہ تذر وازرۃ وزر اخرى نشیوڑے یو نفس بوج د بلچا تب اس خپل پلار نک باندې خپل بوج ورا چے چې کو زما سو گنای سو غلطی نو اغي به زما نو چت کی کنا نہ نہ اغي نشو چتول تب خپل غلطی په خپل او چته دام پکیو ادام پکیو چې وا الیس للانسان الا ما سعى نشتے دے انسان دا پارا دا نجات مگر آگا چی دس کوششو کو دس محنتو کو آگا بینو لیل انسان کی لام دا پارا دا ملکیت تے دا مانا کئی چی استا چی سخپل ملکی نو آگا بتا ترسی نو چی سخپل عمل کے دا دی مالکی چی سخپل مال در سری دا دی مالکی کپ دے رضان خلاص کو ٹک دا اکت خلق و پتم ہے نت داغی مالک نہیں کاغذ آگی مال دن داغی رشتہ پہ کس دی کاغذ آگی منظ و دست ناغی رشتہ پہ کس دی تو خود اخبل زان مالک ہے دخبل مال ہے دخبل عمل کا نا داغی بولی پتم کی گی اللہ ماسا ہاں داشت دے ٹک دا جو سڑے عملو کی ہوئی ثواب یہ مور او پلار تبا خما ٹھیک دا نا خود دو باخو کنا او دے خوشحال ہو چی اللہ دا زو مالک ام نزی غی تبا خما چی غی تا دو باخو نو بس تے اس مالک نہیں دا غی شیشو غی تبا ثواب رسی نشتے دے انسان دا پارا دا نجات مگر اگا عمل چی دکڑے دے پاک پلان پاغی باندھ ب نجات ممی د بل پامل باندھ نجات نشی منتے وان سا یو سو فیوران دی بندہ اشکال شتا دی چولی کہ بندہ لگی ہو عمل کی ہو خپل مور او پلار تا یا نور مسلمانان تے بخی ناغی لے فیدہ ور کئی کنا ندا خواغی ندے کڑے دا خو بل چا کڑے دے خودت او باخن واغی تا فیدہ ور سیدہ عدل تے ہوئی چنا انسان بس صرف هغه فائدہ مومی چې د څه کړی کنه د بل چې هغه وته نه رسی. وګوره دې کې دوه خبرې دي، دا خو الله خپل عدل پیش کو چې زما عدل دا دی چې کوم بنده څه کړی نو بس هغه به وته هغه به مومی د هغې هغه جزا او سزا به وته رسی بس. او دغه خو الله وي زما فضل دی چې تا ته بل څوک وبخي نو اللہ وی بس زما فضل چې دې دل منظور کا مانا آسان دے خبر دا دے عدل دے دے قانون دے چې بخپل عمل بخلاسی گی دے قانون دے او دا غی فضل دے چی دا بل کچری تا تاو باخو نبی اللہ منظوری ہے قبلی ہے کنفا خجی بخلی نی دا تنو تا خدا غی پتا مکی گا مکنا وان نسائی او سو فیران او دا دا کوشش بزر دا چولی دیشیم سم یزاو الجزال او فا بیاو بدل ور کولیش دل بدل پورا ون الى ربك المنتهى دام پاری کتابونو کې ډېر خبرې وګوره چې رب ستاسو د هر شي انتها ده، د هر شي انتها چې دا خپل رب ته ده. تاسو خبرې ته پې نه پوهېږي نو بس وای الله خو پوهېږي، قیامت نه خبر وای الله ته نه خبر دی چې صحیح نو الله ته حواله کوا بس. ونه بېشکه الله چې دی هو اضحکا دیر خلق با خوشاله کی و اب کاو دیر با اجلی و انہو بیشک اللہ چی دے ہوا امات و احیا اغمل کول کی و جوندی کول کی و انہو خلق الزوجینی او پیدا کلی دی جوڑے ناری ناو زنانا من نطفت دا نطفین ایدا تمنا کلچو غرزل شپق پل محل کی و انہا علی نشعت الاخران او پا دی اللہ باندی بیا جوندی کول دی اگر دویم جندون بل سوک نشی کولی اللہ بے وانہو اغنا او اقنا او دغا اللہ دے خاص چسو کی مالدار کری دی اغنا اسو کی اجزان کری اقنا فقیران کری دی تا خدا اللہ کار دی سوی دیوینا دا دی خلق و ازان پخپل غریب کرے دی علکا کسب کواو کوشش کوانو تو مالدار کنا تاوی دی ازان پخپل غریب کرے دی پخپل سنگ غریب کرے دی اخو اللہ وی دا ما دا سکری دی خواد سوک میں مالدار کرے سوک میں غریب کرے دی وانہو رب الشعراء او دغا اللہ چی دے مالک دا شعراء ستوری دے چی قریشو بے عبادت کو غٹ ستور ہو چاہتا پا آسمان کی شعراء چربانگ مال کے براو کو تو غٹ اختر گا باوا قریشو بے آگے عبادت کو خواد آگے تا شعراء ہوئی وانہو اہلک آدن الاولان او دغا اللہ دے چی حلق کری دی عادیان لنبنی چی قوم دا حود علیہ السلام او سمودیان فما ابقا یوی تی نپرے نخو دخا طول حلق او قوم دا نوح علیہ السلام دا طول نمخ کی حلق کریو داولی حلق کولو انہم کانوم اظلم و اطغا دکا دیر ظالمان او دیر سرکش اونو والموت فکت احوا او فغشاها ما غشا پٹکڑا گی لرا اغا خاوری چی پٹکڑی دی نو بس اللہ تا معلوم ہے چی سمرا خاورا پی پرتا دا خوا دا بیلچو دا کخونا دا چی سلی رو باسی فبی ایا لائی رب بکواتا تمارا نو تا پا کم نعمتنو دا خپل رب باندی شک کئی کم نعمت تا چی تا پی شک کئی چی دای نعمت نرے حازا نظیر من النظر الاولا دا قرآن یرون کے دے پشان دے یرون کو اڑم بنو سنگ جمخ کے راغلو دنیا تا یا دا پیغمبر یرون کے دے پشان دے نور یرون کو پیغمبرانو دے راغلے تاسو یری پا دے خبر چی ازفت الازفا قیامت نزدی شو اتاسو لاغ سی بیغم اناسی ہے ازفت الازفا نزدی شو قیامت لیسا لا من دون اللہ کاشفا نشتے اغیل را بغیر دا لانا سوک کارک ان کے اب من هذا الحدیث تعجبونا و تضحکونا و لا تبکون نو دا دی لوئی خبرنا تاسو تعجب کوئے چو قرآن دے او خان دے ٹوکی کوئے سپروام نشتے دے و لا تبکون تاسو سرخ جڑا پکار دا خندان دا پکار ذکر ڈیرے گرانی خبریں تپرتی دی ڈیرے سختی دی بتاؤ سر خجڑا لائق خندہ سر ند لائق یہ بد بخت ہو وانتم سامدون او تاسو غافل ایم. نظان تیار کے قیامت رانی دیشو پس باندی فسجدو للہ وعبدو اللہ تسجدیو کے اللہ بندگیو کے دقا یو لار دا خلاسینو کہ اللہ رضا کے آپ سر رضا کی گی فسجدو باندی فعبادتونو باندی سورت قمر